kobieta twa. Ze złotej Pragi dostać ma pantofelki velur, o których świtne nocy i dni. Musisz to myśli w złotej Pradze, gdzie wojna trwa. A kto z obiecą kobieta twa, co z ponad fiordem dostać ma koniec młodych fok, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz to myśli nad fiordami, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa, co z Amsterdamu dostać ma w Brukseli szar, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz to myśli nad Amsterdamie, gdzie wojna trwa. Kobieta twa z Brukseli w Belgii dostać ma parę bojców Azur, o których śni tyle nocy i dni. Musisz to myśli El Brabanci, gdzie wojna trwa. A co z obiecą kobieta twa z paryskich sklepów dostać ma pastasik piór, o których śni tyle nocy i dni. Musisz to myśli nad Sekwarą, gdzie wojna trwa. A co żołnierzu kobieta twa, co z Bukaresztu dostać ma Sangory szal, o którym śni tyle nocy i dni. Musisz to myśli w Bukareszcie, gdzie wojna trwa. A co są Jezu kobieta twa, z ogromnej Rosji dostać ma czarny Weron Gir, który jej się śnił, a przy śmierci Mir swoje serce wrył. W Rosnej Rosji, gdzie wojna trwa. W Rosji ciągle wojna trwa. Moi drodzy, jako że dochodzimy do nieuchronnego końca i dzisiejszego koncertu, i szerszej, prawda, inicjatywy, która liczy sobie, no jak tam obliczam, 23 lata czy coś takiego, na sam koniec rzecz, od której to się wszystko zaczęło. Otóż to nie było tak, że myśmy zaczęli razem grać od tego, ale przyszedł do mnie Jacek Kufirski, który no tam się, z którym się znaliśmy z giełdy płyt, no i przyniósł dwa numery, czy ja bym czegoś na boku tam nie zrobił, nie, na boku tego, no i pojechaliśmy potem do niego i tam były dwa numery, ale ten był jakby taki pierwszy i nie, to jest właśnie Spalam się i od tego się zaczęło, bez tej piosenki właściwie prawdopodobnie nie, no może by było, ale w innej formie, wszystko w ogóle inaczej by się potoczyło. Akurat w naszym świecie, bo są światy, jak wszyscy wiemy, równoległe też, których jest multum, w świecie równoległym zaczęło się, prawda, od piosenki Biały Gibson w ogóle i teraz jesteśmy w skórach i mamy długie... Zostaliśmy dance metalową. Ostatnio wyczytałem, że jest taki styl dance rock. Więc zostaliśmy gwiazdami dance rocka. A w tym świecie naszym kończymy tym.